Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, İbrahim suresinin 35. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. İbrahim aleyhisselam, bütün insanlar tarafından tanınan, sevilen, sayılan bir peygamberdir. En doğru şekliyle Müslümanlar onu tanımakta ve kendisini örnek kabul etmektedir. Özellikle Türk milleti olarak çocukluğumuzdan itibaren çocuklarımızı eğitirken hangi millettensin? İbrahim milletindenim diye öğretilir. Yani Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, bunlar öğretilirken hangi millettensin? İbrahim'in milletindenim. Tabii ki bu millet kelimesi ırk anlamında, ulus anlamında değil, din anlamındadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün millet kelimeleri din anlamındadır. İbrahim aleyhissalatu vesselamın bir duasını naklediyor Rabbim bu ayet-i kerimesinde ve diyor ki ve iz gâle İbrahimu Rabbi ceal hâzel belede âminen ve cünübni ve beniyye en na'budel asnâm. Rabbi innehünne azlelne kethîran minen nâsi femen tebi'ani fe innehu minni ve men asâni fe inneke gafûrur rahîm. Devam ediyor duası. İbrahim aleyhisselamın duası. Mesela siz Rabbimize dua ederken en öne neyi alırsınız? Mutlaka o gün için en fazla üzerinde durduğunuz sorunların hallini öne alırız mutlaka. Bizi o etkiler. Ama Allah Celle Celaluhu burada İbrahim Aleyhisselam'ın bize duasını naklederken İbrahim Aleyhisselam'ın önceye aldığı, yani en önem verdiği şeyleri öğretiyor bize. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, Rabbim şu beldeyi güvenli kıl, diyor. Demek ki bir ülkede ilk önce ekonomik durumdan önce lazım olan şey güvenliktir. Güvenlik içerisinde doğan, güven içerisinde büyüyen çocuklar ticareti de, siyaseti de, ekonomiyi de, sanayiyi de, sanatı da halledecek güçte yetişirler. Güven içinde değil de korku içerisinde büyüyen ülkelerde ise bunların hepsi dünyanın gerisinden gelir. Ticareti de, siyaseti de, ziraatı da, sanatı da geriden gelir. Niye? Yetişen nesillerin ufukları korku perdesiyle kapatılırlar. Onun için ilk önce bir ülkeye lazım olan şey güvenliği, can güvenliği olacak. Mal güvenliği olacak, nefis can güvenliği, nesil güvenliği olacak. Gelecek nesillerin sıhhatli, güvenli yetişmesi için her türlü hazırlık yapılacak. Akıl güvenliği olacak, akılları dümura uğratılmayacak, uyuşturucularla zehirlenmeyecek, uyuşturucu fikirlerle de zehirlenmeyecek akıllar. Din güvenliği olacak. Bütün bu güvenlikler özgür bir şekilde sağlanacak. Ondan sonra ikinci duası. Ve cinübüni ve beniyye en nabudel asnam. Ya Rabbi, beni ve çocuklarımı puta tapmaktan koru, diyor İbrahim Aleyhisselam. İkinci önemli tehlike put insanların olması. Sen ondan ileriye geçemezsin, onun önüne geçemezsin, ondan iyi düşünemezsin, ondan iyi atlayamazsın, ondan yükseğe çıkamazsın. Onu sporda geçemezsin, sanatta geçemezsin, matematikte geçemezsin, kahramanlıkta geçemezsin, düşüncede geçemezsin diye insanların önüne engel olacak şeylerin tamamının kaldırılması gerekiyor. Her insan yeryüzüne tek, unik nüsha olarak, tek nüsha olarak, yani tek olarak gönderilir. Hani bazen sanatçılarımızı veya bazı kahramanlarımızı, bazı yazar çizerlerimizi tanıtırlarken, nev-i şahsına münhasır bir adamdı derler. Bu cümle doğru bir cümledir aslında ama aslında 6 milyar insanın hepsi nev-i şahsına münhasırdır. Hiçbir insanın karakteri, huyu, ahlakı, tipi, zevkleri, her şeyi birbirine uymaz. Parmak çizgilerimiz kadar birbirinden ayrıyız. Hepsinin önü açık olursa bu insanlar arasında topluma mal olmuş faydalı şeyler de ortaya çıkıverir. İbrahim Aleyhisselam işte bunların önünü kesecek olan put insanlara kul olmayı, olmamayı Allah Celle Celaluhu'dan istiyor. Olmayı yasaklıyor. Olmamayı Rabbimizden istiyor. Ya Rabbi, ben de çocuklarım da putlara tapanlardan olmasın. Bunu engelle ya Rabbi, diyor İbrahim Aleyhisselam. Rabbi, ey benim Rabbim, innehünne azlelne kethiran minen nasi. Ya Rabbi, insanların birçoğu o put insanlara, put insanlar, insanların birçoğunu sapıttılar ya Rabbi. Ama İbrahim Aleyhisselam, gönlü merhametle dolu bir peygamber. Yine bir başka surede geçer. Lut kavmini helak etmek üzere gönderilen iki tane melek insan suretinde İbrahim Aleyhisselam'a da misafir olurlar. İbrahim Aleyhisselam hemen onlara Halil İbrahim sofrasını serer. Bir buzağı keser, kızartır ve önlerine koyar. Ama onlar yemezler. Melek olduklarından dolayı yemezler. Geliş sebeplerini sorduğunda, Lut kavmini helak etmekle görevlendirildiklerini anlatınca İbrahim Aleyhisselam Rabbine yöneliyor. Ya Rabbi, ne olur bu kavme bir fırsat daha ver. Yani helak etme bunları. Bu kavme bir fırsat daha ver, diyor. Rabbim de haklarında hükmün verildiğini, cezanın tehir edilmeyeceğini anlattıktan sonra Rabbim İbrahim Aleyhisselam'ı bize övüyor. İnne İbrahim'e evvahun mübi kâne halimen evvahun münib. Ayeti tam doğru okuyamadım ama İbrahim Aleyhisselam halim bir peygamberdir. Yani yumuşak huylu, evvah, yanık yürekli. Yanık yürekli, yumuşak huylu bir peygamberdir, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani İbrahim'e de uymamızı istiyor ya. Fettebi'u millete İbrahim'e hanife. O İbrahim'in milletine, dinine uyunuz, diyor Rabbim. Öyleyse İbrahim Aleyhisselam'ın hilminden, yumuşaklığından bizde de olması gerekiyor. Yanık yürekliliğinden bizde de olması gerekiyor. Bakınız o yanık yürekli peygamber, o sapan ve sapıtanlar için nasıl bir dua ediyor. فَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَان۪ي فَاِنَّكَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ Ya Rabbi, bana uyan bendendir. İbrahim Aleyhisselam, bana uyan bendendir diyor. Peki, وَمَنْ عَصَان۪ي Bana isyan edene gelince, karşı gelene gelince, ne diyebilir peygamber? Diyor ki, fe inneke gafurur rahim. Ya Rabbi, sen günahları bağışlayansın. Günahların üstünü örtensin. Sen merhamet edensin, diyor. Günümüzde ne diyorlar? Beni seven benim yanımda olur. Benim yanımda olmayan düşmanımın yanında sayılır. Bu kafir mantığı. İbrahim Aleyhisselam bizim örneğimizdir. Bize uyan bizdendir. Bize karşı gelene gelince, Ya Rabbi, onlara da sen mağfiret et. Onlara da merhamet et. İnkarlarını kaldırıver, iman onlara lütfediver, günahlarını affediver diye İbrahim Aleyhisselatü Vesselam gibi dua etmemiz gerekiyor. Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ey bizim Rabbimiz. Ben zürriyetimi yani neslimi hiç de ziraata elverişli olmayan bu Beyt-i Haram'ın çevresinde iskan ettim. Ben çocuklarımı Kabe'nin etrafında yerleştirdim. Burayı mesken kabul ettim. Ama biliyorsun burası da ziraata hiç elverişli değil. Çöl havası var. Yani ben sana güvendim. Şimdi bazen sorarlar. Hatta Hasan-ı Basri Hazretlerine sormuşlar. Allah'a tam tevekküllü bir adam yanına azık almadan çölde 3 gün yürüse sonra ne yapar? Çölde ot yok ki yesin, su yok ki içsin. Canlı bir hayvan da yaşamıyor. 3 gün geriye aç gelemez. İleriye gitse zaten helak olacak. Bunun rızık işi nasıl halledilecek? Hasan-ı Basri Hazretleri demiş ki, eğer çöle girerken o insan acaba mı tereddüdü içerisinde olmazsa Allah ona bir şekilde yardım eder demiş. Eder mi? Biz ettiğini biliyoruz. Firavun'un ülkesinde Nil Vadisi'nin kenarında yeşillikler arasında Firavun'a kul olarak çalışmaktansa Tih sahrasında, çölünde özgür yaşamayı tercih ederim diyen Musa aleyhissalatu vesselama o Allah Celle Celaluhu kayadan 12 yerinden su çıkartmış ve o güne kadar oralarda yaşamayan bıldırcın kuşlarını oraya doğru sevk etmiştir. Ve kudret helvasıyla da beslemiştir Allah Celle Celaluhu onu. Onu da geçelim. Hadi o da tarihe mal oldu. Kur'an'a inanmayanlar dudak bükebilirler buna. Şu anda yaşamakta olan ve binlerce, yüz binlerce hacımızın ve yüz binlerce umrecimizin gidip geldiği hemen hemen her aileden birinin gördüğü Kabe-i Muazzama. Hala çöl havası var orada. Yani toprağa attığınız tohum kuruyup güneş tarafından yok ediliyor. Böyle bir vadide Allah Celle Celaluhu'ya imanla çocuklarını yerleştiren İbrahim Aleyhisselam